گلهای تازه برنامه شماره 59 آشیان وقت با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم، مجید نجاهی و جهانگیر ملک. شعرها از هاتف و مولوی. گوینده فخری نیکزاد. ای خدا این وصل را هجران نکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن. نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. Thank you. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی، به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، زره چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی، که نظر به حال گدا کنی. تو گر تفقد و گر ستم بود آن انام، یا تو این کرم، همه از تو خوش بود ای سنم، چه جفا کنی چه وفا کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین. همه غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین. همه غمم بود از همین، که خدا نکرد خطا کنی. که خدا نکرد خطا کنی. تو که هاتف از برش این زمان، روی از ملامت دیگران، قدمی نرفت دز کوی به نظر از چه سوی غفا کنی. نظر از چه سوی غفا کنی. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن.